بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هيتشوبسيس كي شو شكل ده سنديروس بو حديث إيسى بن يزداد عن أبيه بابسندان رواية ديو ديو كي بابس Peygamber Efendimiz şöyle diyor: İza bâle ahadukum, sizin biriniz kişi küçük tuvalete gittiği zaman felyentur felyentur zekerehu selâte merrât, yani erkeklik organını 3 kere çeksin. Çeksin. Tayyip. Bu hadis hiç şüphesiz ki İbn-i Mace veyahut da başka bir kaynaklar çıkarttı. Bu hadis Zama'ata bin Salih onun senedinde zayıftır. وإيسى ابن يزداد مجهولدر وأبوه زايفتر بالمس. Onun için İmam Hafız Hacer ve Şeyh Elbani ve yahut da başka alimler nedir bu konuda, hiç şüphesiz ki bu hadisin zayıf olmadığını söylemişlerdir. Fe bu konuda, yani erkeklik organı abdestten çekme konusunda alimler arasında 2 tane mezhep vardır. Birinci mezhep İmam Şafii, bazı İmam Şafii mezheplerinden Şafii alimleri ve bazı Hanabili alimleri demişlerdir ki evet, müstehaptır. Tuvalete gittikten sonra küçük kiş yaptıktan sonra o neyi çekmen müstehaptır. Yani erkeklik organını tutup çekmen ve sıkman müstehaptır. Hiç şüphesiz ki onlar bu hadisle delillendirmişlerdir. Ve biz de diyoruz ki bu hadis zayıftır. Biz diyoruz ki bu hadis zayıftır. Bunların delili hiçbir şekilde yoktur. İkinci mezhep o Şeyh İslam Teymiye'nin ve İbn-i Kayyım'ın ve İbn-i Teymiye'nin mezhebi nedir? Diyorlar ki nedir? Bid'attır. Bid'attır. Şeyh İslam Teymiye Mecmu'l Fetava'da 21. mücellette 106. sayfada diyor ki bu bid'attır. Tayyip, bid'attır. Hiçbir şekilde böyle şeyler yapılmaz. Hiçbir şekilde tuvaletten sonra bu erkeklik organı sıkılıp veyahut da çekilmez. Bunun hiçbir şekilde sünnette yeri yoktur. Yeri yoktur diyor. Çünkü demişler ki, diyordur ki bu inek. İnek gibidir. Süt çıktığı zaman, çektiği zaman sütü çıkıyor. Çekmediği zaman sütü duruyordur demiştir. İbn-i Kayyım da Zadil Ma'at kitabında birinci mücellette 173. safhada demiştir ki bunlar vesveseli kişinin yaptıkları işlerdir. Yani şeyi çekmek, erkeklik organını çekmek, sıkmak veyahut da hana yapmak veyahut da hoplamak veyahut da ip atlamak veyahut da merdivenden ip çıkmak azıcık veyahut da bu kutun, yani pamuğu ona koymak dayıp hiçbir şey bilsin ki vesvesi kişilerin hareketleridir demiştir İbn-i Kayyım. Ve İbn-i Müteymin de bu konuda demiştir ki bu bizim dinimizde elhamdülillah yüsürdür, kolaylıktır. Bu gibi Şerh-ül-Mümtide kitabında bu gibi işler bizim dinimizde yoktur. Bunlar vesvesecileri kapılar açar. Şiddetli kişilerin kapılarını açar. Bu kapıları yok etmek gerekir demiştir İbn-i Hüseyin.